أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كرنتي فانتلا رودي ในถึงอายะที่143นะครับที่เป็นอายะที่เป็นอายะที่ต่อเนื่องจากเรื่องการสร้างคาบานะครับซึ่งอายะนี้ได้เริ่มต้นด้วยความเป็นกลางของประชาชาติอิสลามเราได้อธิบายผลที่ว่าประชาชาติอิสลามเนี่ยเป็นประชาชาติกลางอันเป็นคุณลักษณะที่สอดคล้องกับตำแหน่งของกะบะห์ของไบตุลลอฮ์ที่เป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติศาสนาที่สำหรับประชาชาติอิสลามก็แสดงว่าการที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ว่าว่าคือนี้จะทำให้คุณอุมมะฮ์วะซะตะคือนี้จะที่เราได้อธิบายว่าคดาลิกะเช่นนั้นและในทำนองเดียวกันนะในทำนองเดียวกันเพราะคนที่อ่าน และไม่ผูกพันกับอายะที่ผ่านไปแล้วก็จะสับสนว่าในทำนองเดียวกันกับอะไรทำนองเดียวกับอะไรนะครับทำนองเดียวกับการที่อัลกาบานเป็นมาซาบะตันวันจะอัลมันไดตมาซาบะตันทุ่งระลึกอริรำลึกขณะที่เราได้ทำให้อัลกะบะห์เป็นที่เยือนเป็นที่กลับมาซาบะตันเป็นที่กลับเพราะว่าความมาซาบะตันมาจากซาบะซาบะแปลว่ารัจอะแปลว่ากลับเป็นที่กลับนะครับเป็นที่กลับนี่หมายถึงว่าเป็นศูนย์กลางสำหรับประชาชาติอิสลามที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจต้องเคารพสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าโดยตำแหน่งของกาบานั้นของใบตุลานั้นก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการหันสู่ทิศสิ่งแรกที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กำหนดไว้ว่าการนี้การในทำนองเดียวกันในทำนองเดียวกันเช่นที่อัลกาบานั้นเป็นศูนย์กลางเป็นที่กลับประชาชาติอิสลามก็เป็นที่กลับนะครับเราได้ให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่เป็นกลางที่เป็นกลางที่เป็นกลางนี่จะหมายถึงว่าเป็นที่กลับยังไงหมายถึงว่าเป็นมาตรฐานเป็นมาตรการเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับสำหรับประชาชาติอื่นๆแล้วก็อะไรที่จะบ่งชี้ว่าเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับพอเราได้บอกว่าลิตะกูนุเพื่อลิตะกูนุเพื่อพวกเจ้าลิตะกูนุลิตะกูนุเพื่ออูว้าวเนี่ยว้าวเนี่ยอิสมิกาเนี่ยก็พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้เป็นสักขีพยานชูฮาดะชูฮาดะเอาพุทธไอ้คำพูดของชูฮาดะคือชาฮิดหรือชาฮิดชาฮิดหรือชาฮิดชาฮิดเนี่ยใช้ได้ทั้งสองนะชาฮิดหมายถึงว่าผู้เป็นพยานหรือชาฮีดเนี่ยที่เราเรียกกันชาฮีดในชาฮีดที่ชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์ทำไมก็เรียกว่าชาฮีดเพราะบอกว่าผู้เป็นพยานในตัวตนเนี่ยมีผู้เป็นพยานก็คือเลือดของตนที่เสียสละเพื่อหนทางของเราเนี่ยจะเป็นพยานว่าตนเนี่ยเป็นชาฮีดเป็นผู้เสียสละเป็นผู้สละชีวิตเพื่อหนทางของเราสุดท้ายนั่นเองค่ะ ชูฮาดะครับเป็นพหูพจน์ของชัยฮิดหรือชัยฮิดผู้เป็นพยานเพื่อพวกเจ้าจะได้เป็นสักขีพยานแก่มนุษย์ทั้งหลายอาลันนัสวะฮะลัยกุมสัลลัมต่อมนุษย์ทั้งหลายจะได้เป็นพยานต่อมนุษย์ทั้งหลายเป็นพยานต่อคนอื่นต่อคนที่จะเป็นพยานต่อคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เร่งไม่ได้เร่งในดังก็ไม่ได้เร่งเร่งผิดที่ได้นั่งหลายคนถ้านั่งที่นี่มองไม่เห็นเนี่ยนะได้นั่งข้างล่างและที่นี่อีกคนหนึ่งที่นี่ได้อีกคนหนึ่งที่นี่ได้คนหนึ่งมองเห็นไหมไม่เห็นได้คนหนึ่งที่นี่ได้คนหนึ่งคนที่เป็นพยานย่อมมีตำแหน่งมีความรู้มีศักยภาพในการที่จะกล่าวคนอื่นกล่าวหาคนอื่นก็เพราะผู้เป็นพยานนั้นที่ได้ตำแหน่งผู้เป็นพยานก็เพราะมีสิทธิ์ในการที่จะกล่าวในการที่จะเป็นพยานให้ข้อมูลต่อคนอื่นมันอย่างนั้นไม่มีใครเรียกเป็นพยานนะยิ่งเป็นพยานหมายถึงว่ามีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นสิ่งพิเศษหรือความรู้ตำแหน่งพิเศษเนี่ยที่จะบ่งชี้ว่าประชาชาติอิสลามเป็นมาตรฐานเป็นมาตรการมีสิทธิ์มีตำแหน่งในการที่จะกล่าวว่าคนอื่นนั้นถูกหรือผิดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับويكون الرسول عليكم شهيدا พวกเจ้าที่เป็นประชาชาติกลางก็เนื่องจากว่าพวกเจ้าเป็นพยานต่อมนุษย์ทั้งหลายและรอซูลก็จะเป็นสักขีพยานแด่พวกเจ้าหมายถึงว่าต่อพวกเจ้าด้วยการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นพยานต่อประชาชาตินั่นเป็นการประกันประกันสังคมประกันชีวิตประกันคุณภาพประกันคุณภาพเพราะประชาชาติอิสลามที่จะเป็นพยานเนี่ยไม่ใช่ใครก็ตามไม่ใช่ใครก็ตามที่เอาตัวว่าเป็นมุสลิมนะคนเดียวนี้คนที่ตัดบาปก็ยังอ้างว่าเป็นมุสลิมแต่คนประเภทนี้ในวันกิยามะห์นบีจะเป็นพยานต่อเขาว่าเองเป็นหรือไม่เป็นมุสลิมประกันคุณภาพความเป็นมุสลิมจะได้มุสลิมที่จะเป็นสมาชิกในประชาชาติมีสิทธิ์มีตำแหน่งเป็นพยานต่อประชาชาติไม่ได้เอาคนเลวมาเป็นพยานต่อคนเลวนี่ไม่ได้ต้องคัดเลือกไม่ใครจะคัดเลือกวะยะกูนุรรอซูลุอะลัยกุมชะฮีดจะได้เป็นนบีต่างหากที่จะเป็นพยานต่อพวกเจ้าจะได้ประกันคุณภาพความเป็นมุสลิมของพวกเจ้าเพื่อมีสิทธิ์เพื่อพวกเจ้ามีสิทธิ์จะได้เป็นพยานต่อคนอื่นนะและเมื่อจะให้มันตุบละตันนาทีคุณตาอะไรฮะ เราไม่ได้ให้มีขึ้นซึ่งกิบละแปลตรงนะแปลตรงนะว่ามาจากอันนั้นกิบละเราไม่ได้ทำให้กิบละถ้าจะแปลจะแปลคำว่ากิบละจะแปลภาษาไทยแปลว่ากิบละนะภาษาอังกฤษก็เหมือนกันก็กิบละกิบละเพราะอะไรเพราะว่ามันจะแปลเป็นภาษาอื่นเนี่ยค่อนข้างไม่ละเอียดพอแปลกิบละเนี่ยแทบทุกภาษาเนี่ยเขาก็นิยมใช้กันแล้วคำว่ากิบละมันมีในเนื้อหาของคำกิบละเนี่ยมันมีความหมายมากมายนะครับเกี่ยวกับศาสนาประวัติของกิบละของกาบะเกี่ยวกับศาสนาบางอย่างของกิบละเนี่ยมันมีอยู่ด้วยมันผนวกอยู่ในตัวคำศัพท์นะครับเราไม่ได้ทำให้กิบละที่เจ้าเคยผินไปอันนั้นที่คุ้นตาอะไรที่เคยที่เจ้าเคยหันหน้าไปยังกิบละนั้นหมายถึงว่าเราไม่ได้ทำให้เจ้าเนี่ยเคยมีกิบละและหันกลับมาจากกิบละนั้นไปกิบละใหม่อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนอกจากเพื่อเราจะได้รู้ว่าใครบ้างที่จะปฏิบัติตามรอซูลอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนอกจากเพื่อเราจะได้รู้เราจะได้รู้อันนี้เนี่ยมันจะมีคำอธิบายหน่อยนะเพราะแน่นอนอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ทรงรอบรู้ทรงรู้ก่อนที่จะหันไปหันมาว่าใครจะหันใครจะไม่หันนะครับอัลลอฮ์ทรงรู้ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ทำจะได้รู้ว่าก่อนทำเนี่ยไม่รู้แล้วก็มารู้หลังที่อัลลอฮ์ทำหรือบัญญัติเนี่ยไม่ใช่มันมีคำอธิบายเพราะคำเนี่ยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนเป็นสำนวนแต่ตรงนี้เนี่ยอธิบายง่ายๆคนว่าพ่อให้ลูกไป100 บาท 100 บาทนะครับลูกก็เอา100 บาทไปซื้อบุหรี่ไปซื้อบุหรี่แล้วพ่อกลับบ้านพ่อก็บอกว่าลูกเอ๋ยทำไมเอาสตางค์ที่ให้ไปเนี่ยไปซื้อบุหรี่เขาบอกว่าเอาพ่อรู้ยังไงพ่อรู้แต่ให้ใช่ไหมรู้พ่อรู้แต่ที่ทำเนี่ยจะได้ให้รู้ใครที่จะรู้ล่ะไม่ใช่พ่อคนเดียวพ่อรู้ใช่ไหมคือจะได้ให้ลูกรู้ว่าตรงเนี้ยสตางค์ที่ให้ไปเนี่ยต้องเอาไปใช้ยังไงก็กลายเป็นบทเรียนสำหรับลูกนะครับนี้การที่พ่อจะรู้หรือไม่รู้หนึ่งรู้แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นสำนวนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเพื่อจะได้เรารู้เนี่ยหมายถึงว่าจะได้พวกเจ้าเนี่ยรู้อันนี้อธิบายคร่าวๆก่อนนะหรือจะมีอธิบายที่หลังละเอียดกว่านี้เพื่อจะได้เรารู้ว่าใครบ้างที่จะปฏิบัติตามรอซูลหันไปยังเมืองชามเนี่ยก็เปลี่ยนไปถึงกาบะคนมุนาฟิกหรือคนดีที่สงสัยหรือสับสนอิมานไม่มั่นคงว่าไงฮะมันไปไม่เรื่อยไม่เรื่อยมันต้องสงบหน่อยจะได้เรื่อยจะได้ปฏิบัติตามรอซูลพวกคนดีเป็นมุนาฟิกต่างหากเนี่ยพอเห็นกับหันไปหันมาเขาก็สงสัยหรือรู้สึกว่ามันไม่มีความมั่นคงไม่มีจุดยืนเขาว่าอย่างนั้นพวกมนุษย์ที่เขาว่าอย่างนั้นแต่ที่อัลลอฮ์ทำเนี่ยจะได้สอบสวนจะได้ตรวจสอบอีหม่านของคนที่ตั้งใจปฏิบัติตามรอซูลหรือไม่ปฏิบัติเราจะได้รู้ว่าใครบ้างที่จะปฏิบัติตามรอซูลจากจะได้จำแนกระหว่างพวกนี้จากผู้ที่กำลังหันอะไรส้นเท้าหันส้นเท้าทั้งสองของเขาต่างยังก็ลิ้นเนี่ยยัดเตี้ยวเนี่ยปฏิบัติตาม ยัตตะบะเนี่ยผู้ปฏิบัติตามอัรรอซูลมิมมันจากยันกลิบผู้ที่กำลังหันยันกลิบแปลว่าหันอะลาอะกิบัยส้นเท้าส้นเท้าทั้งสองเนี่ยคืออะกิบัยนะเป็นสำนวนก็หมายถึงว่าหันกลับหมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เขาก็แปลตามสำนวนเลยตามคำศัพท์เลยอันนี้พอแปลแล้วเป็นสำนวนภาษาไทยมันก็ค่อนข้างไม่ค่อยชัดเจนว่าส้นเท้านี่มันเกี่ยวอะไรครับกับการตักเกี่ยวในทำนองวัฒนธรรมหรือในทำนองภาษาละฮะมันเป็นการแสดงถึงความเลวของจิตใจทำไมภาษาไทยนี่อาจจะมีก็ต้องอธิบายปกติเนี่ยโอ้คนดีไม่สนใจเขาหันหลังไงแล้วหันหลังแปลว่าอะไรเพราะปกติเนี่ยถ้าเราสนใจจะหันหน้าใช่ไหมหันหน้าแต่พอหันหลังนี่จะได้ว่าไม่เอาใจแล้วไม่ใส่ใจไม่สนใจแต่ถ้าหากว่าแทนกันว่าหลังนี่หันหลังนี่หันส้นเท้าให้ส้นเท้าเนี่ยหันกลับเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงความเลวของจิตใจการที่เอาเท้าเนี่ยแทนคำว่าหลังให้กลับซึ่งส้นเท้าทั้งสองของเขาเนี่ยหันกลับทำไมเพราะเฉพาะส้นเท้าเนี่ยมันมีลักษณะความตกต่ำความตกต่ำในภาษาไทยนี่ก็มีเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากภาษาไม่ใช่แต่ที่สหรัฐนี่เขาใช้กันคำว่าคำว่าอกีบัยดีไหมจริงว่าโอ้โหคนนี้แย่มากเลยไม่ใช่แค่หันหลังนะส้นเท้าด้วยแสดงว่าไม่เอาเลยไม่เอาอะไรเลยนะครับคนที่ไม่ได้หันหน้ายังกิบลัตที่อัลลอฮ์สั่งไว้เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ปฏิบัติตามรอซูลเลยไม่เอาอะไรเลยมิมมันยังกะลิบุอะลาอะกิบัยวะอินกานะตละกะบีเราะตันอิลลาอะลัลละซีนะฮะดัลลอฮ์ละแท้จริงการเปลี่ยนแปลงกิบลัตนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่แบบนั้นละแท้จริงการเปลี่ยนแปลงกิบลัตนั้นเป็นเรื่องใหญ่นอกจากแก่บรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงแนะนำเท่านั้นชี้แจงนิดหนึ่งอินเนี่ยคำว่าอินกาลัตละกะบีเราะตันอิลลาอัลลซีนะฮะดัลลอฮ์คำว่าอินเนี่ยใช้ได้ในภาษาอาหรับเนี่ยสองความหมายความหมายแรกใช่ลิตะคีดนั่นหมายถึงว่ายืนยันอินนะครับแล้วทำไมอินนะทำไมไม่อินนะทำไมไม่อินนะอุลามะเขาก็บอกว่าคุฟฟิตะบางครั้งเนี่ยอินนี่มันหนักไปนะแล้วก็ต้องใช้อินให้สุกูนอย่างเดียวให้มันนิ่งอินอย่างเดียวอันนี้ความหมายหนึ่งในความหมายเนี่ยที่เขาแปลใช่เนี่ยและแท้จริงอินแท้จริงเนี่ยอินเนี่ยแท้จริงการเปลี่ยนแปลงกิบลัตนั้นการเปลี่ยนแปลงกิบลัตนี้ไม่อยู่นะแต่มีคำว่าแก่นะที่เป็นเนี่ยนี่กลับมาพัดตรงเนี้ยแต่เขาก็เอามาใส่ตรงเนี้ยการเปลี่ยนแปลงกิบลัตนั้นเป็นเรื่องใหญ่แต่อินบางสำนวนในภาษาอาหรับเขาจะใช้เป็นคำปฏิเสธอินแปลว่าไม่ใช่ เรียกว่าอินอันนาฟิยะเป็นอินฮิญาซียะซะฟะบูฮิญาซียะเขาจะใช้ในกุรอานก็มีเยอะในกุรอานอินเนี่ยแปลว่ามาแปลว่าลาก็มีเยอะเหมือนกันถ้าจะอธิบายหรือจะแปลตามเนี่ยอินกานะและการเปลี่ยนแปลงกิบลัตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อิลลาเว้นแต่หรือนอกจากแก่บรรดาที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงให้ทางนำสำหรับพวกเขานะครับทั้งสองวิธีในการแปลในการแปลสำนวนมันก็จะให้ความหมายเดียวกันว่าการเปลี่ยนแปลงกิบลัตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเพราะมันจะบ่งชี้ถึงจุดยืนถึงความมั่นคงอย่างอีหม่านของเขาอีหม่านของเขาที่ได้ตระหนักไว้แล้วว่าต้องปฏิบัติตามคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าจะสั่งอย่างไรก็ต้องปฏิบัติก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเรื่องที่ปรากฏแล้วก็เห็นแล้วได้เลยว่าคนที่ได้ยืนหยัดในกิบลัตเทียร์ละสุภาณวตาละทรงกำหนดย่อมเป็นคนที่ยืนหยัดในหนทางของอัลลอฮ์นะครับและใช่ว่าอัลลอฮ์นั้นจะทำให้การศรัทธาของพวกเขาสูญไปก็หาไม่ว่าแม้แต่อัลลอฮ์ลิยูบิใช่ว่าอัลลอฮ์จะทำให้อีมานการศรัทธาของพวกเขาสูญหายไปหาไม่อะไรอีมานของเขาจะหายไปอะไรอีมานอีมานนี่หมายถึงว่าการละหมาดทำไมหรือคนที่เคยหันกิบลัตไปยังเมืองชามและเสียชีวิตไปก่อนที่จะเปลี่ยนกิบลัตไปยังกาบาเนี่ยนะเขาก็เคยละหมาดหลายเดือนทีเดียวหันไปยังเมืองชามพอเปลี่ยนกิบลัตไปยังกาบาเนี่ยคนที่ยังมีชีวิตก็เลยเสียใจบอกโอ้โหนะเสียใจเลยแสดงว่าคนที่หันหน้าไปยังเมืองชามในการละหมาดของเขาใช้ไม่ได้การละหมาดของเขาใช้ไม่ได้อัลลอฮ์จึงบอกว่าวะมาตานัลลอฮุลิยูดีอะอีมานะกุมอัลลอฮ์จะไม่ทำให้การศรัทธาของพวกเจ้าสูญหายไปหลักฐานตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากมายสำหรับพวกเราในยุคปัจจุบันคนที่ได้รู้ได้เรียนรู้หลักศรัทธาภาคปฏิบัติแห่งศรัทธาเท่าที่มีความสามารถและปฏิบัติตามนั้นอัลลอฮ์ทรงรับทรงตอบรับทรงตอบแทนเท่าที่เขามีเท่าที่เขามีความรู้คนตะกอนนู้นเขาละหมาดกันละหมาดยังไงก็ละหมาดตามความรู้ที่เขาได้ศึกษาในฟาร์ดูอีนว่าละหมาดยังไงอุศลลีละหมาดเป็นหลายสิบปีไม่ใช่อุศลลีแต่ก่อนนู้นไม่รู้ใช่ไหมแต่ก่อนนู้นก็ไม่รู้อุศลลีแต่ก่อนนู้นก็ไปสอนรักนบีก็จงไปเมาลิดเขาก็สอนกันอย่างนั้นเลยนะเขาก็สอนอย่างนั้นเขาก็ทำด้วยความเชื่อจริงๆเลยว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันมีบุญด้วยความเชื่อโดยไม่มีใครเคยมาสอนอย่างอื่นหมายถึงว่ามันอื่นแง่อื่นนี่ไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยนะครับก็เหมือนชาวมุชริกีนกุฟาร์ก่อนที่ท่านนบีจะมาเขาไม่รู้ว่าเหล้าเนี่ยเป็นยังไงเขารู้ในแง่เดียวว่าเหล้าเนี่ยดื่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำตักเตือนมาแล้วยังพวกเขาและเขาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอัลลอฮ์ก็จะไม่เอาโทษในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติซึ่งมีข้อบกพร่องไม่ตรงกับคำบัญชาแต่ก่อนนู้นก็ละหมาดกันอย่างไรแต่ตามบางดูเนี่ยก่อนละหมาดก็ต้องละไว้ตัวอุศลลีศาลาตัสว่าอากาฮายตินฮาเบรตินว่าไปเรื่อยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นกี่ด่านคนที่ทำไปแล้วคนที่ทำไปแล้วก่อนที่จะรู้ก็ถือว่าการละหมาดของเขาใช้ไม่ได้หรือการละหมาดของเขาในบกพร่องทำไมเขาไม่รู้หรือสำหรับเขาเนี่ยบทบัญญัติสำหรับเขาเนี่ยไม่ถึงข้อทุกข์จริงแต่กว่าเขาไม่มีข้อบกพร่องในการแสวงหาความรู้ หากคนรู้ต่างหากคนที่เรียนรู้แล้วคนที่รู้ทั้งสองมุมทั้งสองแง่คนที่ได้ศึกษาทั้งสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องและยอมรับในสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ยอมปฏิบัติโดยอ้างมีข้ออ้างนานาชนิดในการที่จะไม่ปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องคนนี้ต่างหากที่จะมีการสอบสวนหรือจะมีการลงโทษอัลลอฮ์ได้ยกตัวอย่างว่าคนที่ได้เคยละหมาดหันหน้าไปยังเมืองซามและเสียชีวิตไปแล้วอัลลอฮ์จะไม่ทำให้อีมานของเขาเนี่ยสูญไปสังเกตว่าการละหมาดเนี่ยเราได้กว่าอีมานะกุมมาคันมุดียามไม่ให้หายซึ่งอีมานะกุมแปลว่าการละหมาดอิมามบุคอรีได้อธิบายคำศัพท์เนี่ยอีมานะกุมแปลว่าชะลาตะกุมอีมานของพวกเจ้านี่ก็คือการละหมาดของพวกเจ้าต่างหากแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงว่าอีมานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความศรัทธาในจิตใจนี่เป็นหลักฐานในกุรอานชัดชัดเลยว่าอัลอีมานุกอลุนวะอะมะลุนอีมานนี่ไม่ใช่แค่จิตใจอย่างว่าศรัทธาในใจแล้วจบไม่ใช่อีมานนี่ต้องศรัทธาแล้วต้องกล่าวแล้วต้องปฏิบัติเพราะเราเรียกการละหมาดนี่เรียกว่าอีมานแสดงว่าคนที่ไม่ละหมาดนี่ขาดอีมานอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนอินนัลลอฮะบิลลาฮิรออูฟุรรอฮีมถ้าจริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาแก่มนุษย์ชาวชาติทั้งหลายเสมอรออูฟุรรอฮีมอิบนุกะซีรได้ขยายความอายะห์ดังกล่าวด้วยคำอธิบายว่าวันละนะความหมายว่าอินนามะฮาวัลนากุมอิลากิบลัติอิบรอฮีมวันละนะความหมายของอายะห์ที่ผ่านไปแล้วเราได้เปลี่ยนแปลงหรือบัญชาให้พวกเจ้าเปลี่ยนกิบลัตเดิมคือกิบลัตยังไบตุลมักดิสให้หันไปยังกิบลัตของอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามوَاخْتَرْنَاهَا لَكُمْ لَكَتْلِيَتِ إِبْلَهْ لَنَّنْ لَكُمْ فِيَا فُوَكْجَاوْ لِنَجَعَلَكُمْ خِيَارَ الْأُمَمْ جَعْدَيْ فُوَكْجَاوْ كُنْ فَرَشَاشَاتِ دِيلَهْ نَيْنُوْ فَرَشَاشَاتٍ أُمْ لِنَجَعَلَكُمْ جَعْدَيْتَنْهَيْ فُوَكْجَاوْ كُمْ فُوَكْجَاوْ خِيَارَเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่ประเสริฐยิ่งในหมู่ประชาชาติอื่นๆมีแต่กู้รูยาวมันเตียมาที่เพื่อจะได้พวกเจ้าด้วยเป็นสุฮาบะในวันเตียมาเป็นสักขีพยานอาลันอุมันต่อประชาชาติอื่นๆมีอันนั้นจะมีเพราะมนุษย์ทุกคนประชาชาติทุกประชาชาติมั่วตารีฟูนยอมรับกันและคุณบุญฟัดลิกยอมรับในความประเสริฐของพวกเจ้าเมื่อไรเมื่อโน้นไม่ใช่เมื่อนี้ฮะพอเดี๋ยวนี้ประชาชาติอื่นๆก็อย่างที่เห็นกันดูถูกประชาชาติอิสลามใช่ไหมแต่เมื่อไรประชาชาติอื่นๆจะรู้ในตำแหน่งของพระอิสลามเมื่อโน้นในวันกิยามะฮ์ก็จะยอมรับในความประเสริฐของพระอิสลามยังไงเดี๋ยวจะรู้กันวันวัฟัดคำว่ากลางในอายะห์นี้เราได้ทำให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติกลางคำว่ากลางเคยอธิบายนั้นน้ำเลยอธิบายอย่างละเอียดเลยกลางแปลว่าโดยภาษาโดยเนื้อหาคำศัพท์เนี่ยกลางก็คือระหว่างสองฝ่ายใครอยู่ระหว่างสองฝ่ายก็ถือว่ากลางหรือที่อยู่ระหว่างสี่ฝ่ายสองตรงนี้และสองก็ถือว่ากลางแต่ต้องอยู่ต้องเสมอนะข้างนี้กับข้างนี้ต้องเสมอแต่ว่าข้างนี้สามข้างนี้สองก็ไม่ใช่กลางสมัยนี้ในเชิงภาษาความเข้าใจทั่วไปก็ได้กดกลางแต่ในเชิงศาสนาเนี่ยไม่ใช่ภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะใช้คำว่ากลางภาษาอาหรับนะจะใช้คำว่ากลางไม่ใช่เฉพาะตำแหน่งนะตำแหน่งอะไรเขาบอกว่าวันวัสตุนี้นะคำว่ากลางณที่เนี่ยณอายะห์ที่เนี่ย ลว่าอัลคิยารแล้วว่าความประเสริฐวันอัจวัดดีเลิศกามายุกาลุสมือนที่ชาวอาหรับเขาบอกว่ากุเรชุนเอาซาตุลอาหรับีมาชาดันกุเรชเป็นเผ่ากลางในหมู่เผ่าอาหรับต่างๆกุเรชเป็นเผ่ากลางกลางตรงนี้แปลว่าเป็นเผ่าที่ดีเลิศอันนี้อาหรับทั่วไปเขาก็ยอมรับว่ากุเรชเป็นอาหรับแท้ๆเป็นอาหรับที่มีตระกูลมีสายตระกูลเชื้อตระกูลที่แท้ในหมู่ของอาหรับวะดารันและตำแหน่งของเมืองของกุเรชอาศัยเมืองอะไรเมืองมักกะเมืองมักกะก็เป็นกลางแต่เมืองมักกะหาว่าเป็นกลางในหมู่เมืองอาหรับต่างๆในกองอาหรับนี่ก็ไม่ใช่แต่คำว่าเอาชาติอาหรับดารันเป็นเมืองกลางนี่หมายถึงว่าที่ดีที่สุดเพราะอาหรับทั้งหมดไม่ยอมรับในตำแหน่งของเมืองมักกะเนี่ยแม้แต่ต้องก่อนศาสนาอิสลามว่าการรอซูลุลลอฮ์อาหรับในชาวอาหรับนี่เขาก็พูดกันว่าการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซะฟันฟีกอมท่านนบีซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งกลางของหมู่ชนของพวกท่านท่านนบีอยู่ในตำแหน่งกลางหมายถึงว่าตำแหน่งที่ดีเลิศที่ดีที่สุดไอ้อัชรอฟะอุมมะฮ์ซะบันแปลว่ามีเชื้อสายตระกูลที่ดีที่สุดในหมู่พวกกุเรชวะมินุในตำนองเดียวกันนะครับว่ากล่าวอัสสลาตุลวุสตาอัสสลาตุลวุสตาการละหมาดอันเป็นกลางอัลลอฮีอัฟดัลุสศอลาวาตเป็นการละหมาดที่ประเสริฐที่สุดคือการละหมาดอัสรีทำไมครับเพราะ5วักตัวเนี่ยจะนับอันไหนเป็นกลางก็ได้ใช่ไหมถ้าจะนับการละหมาดวักตัวไหนเนี่ยมันก็จะนับได้ว่าอันนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งกลางแต่อันไหนที่จะเรียกว่าการละหมาดกลางเพราะเราเรียกว่าฮาฟิซุอะลัสศอลาวาติวัสศอลาติลวุสตามินซูเราะตุลบะกเราะฮ์ใช่ไหมพวกเจ้าจงรักษาไว้ซึ่งการละหมาดและการละหมาดกลางอุลามะตะซิลาฮ์กันนี้ตะเชียนมากมีบรรดาซอฮาบะห์ว่าการละหมาดกลางนี่ก็คืออัชรีคือการละหมาดที่มีความประเสริฐยิ่งนะครับซึ่งมีหะดีษที่มีในความหมายนี้วะลัมมาญะอะลัลลอฮุฮาซิฮิลอุมมะตะวะซะฟันนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดประชาชาตินี้เป็นประชาชาติกลางخصها الله صوم قمنا هاي برجاجات ني ني ساسنا بنيا شفا شرائع قمنا هاي برجاجات ني ني شرائع فوضكم شريعة ني ساسنا بنيا شفا ثم تن ساسنا بنيا تي سنبول أكمل تن ساسنا بنيا تي سنبول ني وأقوم لتين تم المناهج ثم แนวทางแห่งการดำเนินชีวิตว่าเอาบาฮิมาไดและทัศนะต่างๆที่ศาสนาได้นำเสนอนั้นเป็นทัศนะที่มีความประจักษ์แจ้งอย่างยิ่งนะครับก็เนื่องจากว่าประชาชาติอิสลามเป็นประชาชาติกลางตรงนี้นะครับที่เราเคยบอกกับพี่น้องบอกว่าความเป็นกลางเลยนะในหลักการของศาสนาไม่ใช่หมายถึงว่ามีคนดีและคนเลวมีคนดีและคนเลวและคนมาบอกว่านี่มาตัดสินอะไรเขาหน่อยเขาบอกว่าฉันตัดสินไม่ได้ฉันเป็นกลางนี่ในหลักการศาสนาอิสลามเป็นกลางหรือไม่ถึงเป็นกลางนะหมายถึงว่าอยู่ระหว่างคนดีกับคนเลวเป็นกลางไม่ได้เป็นกลางไม่ได้เหมือนอเมริกาเรียกร้องว่าใครไม่อยู่กับฉันก็เป็นศัตรูของฉันนะประเทศบางประเทศก็บอกว่าที่อเมริกาไปข่มเหงชาวบ้านเขาไปยึดประเทศบ้านเมืองเขาเนี่ยอันนี้เป็นก็เป็นความอาธรรมแต่ฉันอยากอยู่เป็นกลางนี่หมายถึงว่าไม่อยากอยู่กับใครไม่อยากยุ่งกับใครการที่อยู่เป็นกลางนี่หมายถึงว่าท่านไม่อยู่กับคนดีและไม่อยู่กับคนเลวใช่ไหมที่ศาสนาบอกว่าให้เป็นกลางหมายถึงว่าต้องอยู่ในตำแหน่งที่ดี ถ้าคนดีอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านไปอยู่กับเขาเนี่ยแสดงว่าท่านเป็นกลางแล้วคนดีอยู่ที่ไหนเนี่ยความดีอยู่ที่ไหนก็นั่นคือความเป็นกลางทีนี้เราต้องปรับความเข้าใจเพราะความเข้าใจแบบนี้เนี่ยที่จะให้คนเป็นกลางในทุกเรื่องทุกเรื่องขอให้ท่านเป็นกลางเป็นกลางต่อเมื่อถูกเสนอให้เป็นผู้ตัดสินให้เป็นผู้เข้าข้างบุคคลที่ถูกต้องมีหน้าที่ในการที่จะชี้ว่าใครถูกใครผิดท่านจะวางเป็นกลางไม่ได้ผู้พิพากษาไม่มีนะที่เขาบอกว่าต้องวางตัวเป็นกลางนี่ไม่ใช่นะเป็นทัศนะเป็นความเห็นที่คาดเคลื่อนที่ผิดผู้พิพากษาไม่มีหน้าที่ที่ต้องเข้าข้างคนถูกนะนะแต่วางตัวเป็นกลางอยู่มาด้วยว่าก่อนที่จะรู้ว่าใครผิดใครถูกแต่หากว่ารู้แล้วว่าใครผิดใครถูกแล้วตัดสินแล้วนี่ก็ต้องเข้าข้างเขาว่าเขาเนี่ยถูกเองผิดแล้วต้องบอกต้องกล่าวอย่างชัดเจนถึงมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้พิพากษาแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้พิพากษานี่ไม่กล้าตัดสินว่าใครถูกใครผิดนี่จะเป็นผู้ตัดสินทำไมเป็นผู้ตัดสินทำไมเพราะฉะนั้นคนที่วางตัวเป็นกลางในเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่คนดีต้องการการสนับสนุนนะครับคนเหล่านี้ที่ไม่สนับสนุนความดีคนเหล่านี้ที่นิ่งเฉยต่อความชั่วคนเหล่านี้ควรหรือมักจะเป็นคนชั่วด้วยในปัจจุบันนี้เนี่ยใครที่เห็นสถานการณ์โลกมันมีความชัดเจนในตัวมันในสถานการณ์นะในสถานการณ์คนที่บอกว่าชาวอิรักคือคนเห็นอเมริกามาเหยียดหยามเขามายึดครองบ้านเมืองเขาเอาละท่านนะต้องทำอะไรฉันวางตัวเป็นกลางฉันไม่อยากทำอะไรฉันไม่อยากยุ่งอยากวางตัวเป็นกลางในหลักการศาสนาคนเหล่านี้นะครับในอิสลามถือว่าเป็นมุนาฟิกเป็นมุนาฟิกพอเราสุภาพในวาจาเราได้บอกว่าลักษณะของมุนาฟิกในสุรุตตูบะมีการเดินดีในเบญนาซาลิกะละอิลาฮะอุลัยวะนาฮะวะละอิลาฮะอุลัยมุรับซาบีนะมุรับซาบีนะมุรับซาบีนะแปลว่าอึดอัดไม่มั่นคงหวั่นไหวไม่แน่ใจแม่อิแม่อุณะไม่ใช่พวกนี้ว่าแม่อิแม่อุณะยังไม่ใช่พวกนี้ด้วยไม่ใช่เป็นพวกมุสลิมที่เข้าข้างท่านนบีและไม่ใช่เป็นคนกาฟิรที่เข้าข้างพวกกุฟาร์พวกมุชริกีนเป็นกลางใช่ไหมไม่ได้เข้าข้างนบีและไม่ได้เข้าข้างกุเรชเป็นกลางพวกมุนาฟิกเป็นกลางแต่พวกคนรู้ความเป็นกลางเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยพวกมุนาฟิกีนี่ในขณะหรือในกรณีหรือในในขณะที่เราต้องทำหน้าที่ในการชี้ในการบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับทำไมถึงประชาชนอิสลามมีสิทธิ์ที่จะเป็นพยานที่จะเป็นพยานสิทธิของประชาชนอิสลามในการที่จะชี้จะว่าจะกล่าวว่าใครถูกใครผิดนั้นก็เนื่องจากว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงให้ซึ่งตำแหน่งนี้ในการบันทึกของท่านอิหม่ามบุคฮารีและติรมิซีรายงานโดยท่านอบูซัยด์อัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ว่าYudع نوح يوم القيامة كان نبي نوح ستكريت ما نوى القيامة فيقال له ثم ستطلع ستطعم طوح النبي نوح كان نبي نوح ستطلع طوح ستطعم ستطعم هل بلغت هل بيت الناتي في سنة برطاق ومتن برطاق ستطعم ของพระผู้เป็นเจ้าไหมท่านได้แจ้งความจริงจากอัลลอฮ์ไหมฟาตูลูนอัมท่านนบีนูห์ก็จะบอกว่าใช่ฉันได้ทำหน้าที่แจ จ้งประชาชาติของฉันแล้วเทศนาบอกแล้วความจริงคืออะไรสายุดะอาเกามีอัลลอฮ์ก็จะเรียกประชาชาติของท่านนบีนูห์สายุกอลุนันก็จะถูกถามฮัลบัลลัฟกุมนบีนูห์เนี่ยได้แจ้งพวกเจ้าไหมแจ้งอะไรแจ้งว่ามีอัลลอฮ์มีพระเจ้ามีนรกมีสวรรค์มีวันเกียรติบอกไหมบอกหรือไม่ได้บอกสายตูนุนพวกประชาชาตินบีนูห์สายตูนุนมาอัตนามินนบีผู้ตักเตือนนี่นะผู้เตือนผู้แจ้งนี่นะไม่มีเลยไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเลยไม่รู้เรื่องว่ามาท่านมีอาหัดไม่มีใครที่มาอย่างพวกเราเลยฟังก็ท่านนบีนูห์ทำยังไงเป็นศาลเนี่ยศาลแห่งสากลโลกศาลก็ต้องปฏิบัติตามกระบวนการแห่งความยุติธรรมข้ออ้างเดี๋ยวนี้เรากำลังสอบสวนใครที่เชื่อในพระองค์นี่มีนรกมีสวรรค์นะใครที่เชื่อในพระองค์จะได้เข้าสวรรค์ใครที่ไม่เชื่อจะได้เข้านรกแต่คนที่จะถูกถามพวกแรกเนี่ยพวกนบีและรอซูลลำบากเหมือนกันจะถูกเรียกมาเอาทำหน้าที่หรือเปล่าพวกนบีก็ยินดีว่าทำหน้าที่แต่จะได้เป็นความยุติธรรมก็ต้องเรียกประชาชาติของพวกเขาว่าทำไหมบอกอะไรไหมตรงโน้นนะแน่นอนที่สวรรค์อย่างนี้นรกอย่างนี้เนี่ยและคนรู้อะไอ้ตัวฉันบอกว่านุ่นมาบอกฉันแล้วมาเตือนฉันแล้วนุ่นมาเตือนฉันแง่ๆเลยแล้วฉันปฏิเสธจะไปไหนก็ต้องไปนรกถ้าเหมือนกับคนขโมยขึ้นศาลแล้วเอาไปนิดเดียวพูดไปก็บอกว่าเออฉันต้องไปฉันขโมยไปมันก็ประหยัดไปเยอะนะตอนนี้มันต้องหาช่องทางเนี่ยกว่าจะเข้าคุกเนี่ยขออยู่ขอเป็นอิสระสักกี่วันเนี่ยก็โกหกเรื่อยไปเนี่ยกว่าจะได้คำตัดสินคำพิพากษาอันนี้ก็อยู่ไปเพราะถ้าสารภาพทันทีเนี่ยก็เข้านรกทันทีนี่ขออยู่แล้วก็รู้ว่าเองไปไหนทำยังไงก็ต้องปฏิเสธรูปเดียวแล้วนี่ลูกใครเนี่ยรู้เรื่องนู่นเขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยมันบอกว่าเองไม่ได้เทศนาไม่ได้แจ้งอะไรเลยฟังก็มีนู่นก็จะถูกมันจะชัดเลยใครที่จะเป็นชาฮิดเป็นพยานให้แก่ท่านใครที่จะยืนยันฟังก็ท่านนบีนู่นก็จะบอกว่ามุฮัมมัดุวะอุมมะตุนนี่คือบันทึกของบุคฮารีนะอาบอกอ่านฮะดีษกับฮะดีษครั้งหนึ่งคนลุกนี่คือตำแหน่งของนบีมุฮัมมัดประชาชาติของนี่คือตำแหน่งของท่านนบีมุฮัมมัดและประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยตำแหน่งของรางวัลเกียรติมาอย่างนี้ทุกคนก็ต้องทบทวนความเป็นสมาชิกในประชาชาติของท่านนบีนบีนูห์จะบอกว่าที่เป็นพยานคือมุฮัมมัดและประชาชาติของท่านกล่าวว่านี่คือกล่าวท่านนบีบอกว่านั่นแหละคือคำดำรัสของพระองค์ที่พระองค์ตรัสว่าว่าดังนั้นจะจัลนาคุมอุมมะตวาสตอในทํานองนั้นแหละเราได้ทําให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติกลางในหมู่มัสยิดฐานประทานคุณภาพรับประกันใครรับประกันบรรดานบีรอซูลลักษณะจะอุ่นอุ่นด้วยกล่าวว่าวัชตุลอัดลุท่านอิมามบุคอรีบอกว่าวัชตุกลางนี่หมายถึงว่ายุติธรรมฟะตุดะอูนะนบีพูดต่อไปนะฟะตุดะอูนะพวกเจ้านบีบอกกับสหายก็หมายถึงว่าพูดกับประชาชาติพวกเจ้าก็จะถูกเรียกมาพวกเจ้าจะถูกเรียกมาฝ่ายใต้ชาดูนะจะเป็นพยานจะยืนยันละหูยืนยันละหูให้แก่นบีนูบิลบาลายืนยันให้แก่นบีนูว่านบีนูทำหน้าที่ในการเทศนาซุ่มนาชาดูอะไรคุณต่อไปภายหลังนั้น ันก็จะมาเป็นพยานต่อพวกเจ้านะครับทีนี้ก็สงสัยนิดนึงว่าไอ้พยานนี่นะมันต้องเห็นต้องได้ยินใช่ไหมเคยเห็นนบีนุษย์ที่สนามเคยเห็นไหมคำตอบอยู่ในรายงานฮะดีษบางรายงานบางกระแสนี่นะครับกระแสที่มีรายงานโดยท่านอับดุลลาห์อิบนุมุบารักนะฮะดีษบทเดียวฟะตะกูลุลอุมัรพอมุสลิมีนมาขึ้นมาเป็นตำแหน่งเป็นผู้พยานให้ปากให้คำนั้นเนี่ยไอ้พวกยูเนี่ยไรไรวะนะครับยูนี่ไรพวกประชาชนล้วนล้วนมันไม่ยอมรับโอ้โหพวกมุสลิมอยู่ในตำแหน่งที่ชี้ชี้อย่างนี้นี่พวกนี้อย่างนู้นพวกนี้อย่างนี้ประชาชนตื่นนะครับขึ้นสิฮะรู้สึกเหมือนไส้ทำไมอ่ะประชาชนเดียวกันนะรู้สึกมันใช่เรื่องอะไรอ่ะใครมาชดอะไรนะจะเป็นพยานต่อพวกเรายังไงมันลำยุดริกนะซึ่งผู้ที่ไม่เคยอยู่ในยุคในสมัยของเราโน่นประชาชาติอิสลามมาในยุคสุดท้ายนั่นห่างจากนบีนูห์เป็นพันปีอยู่ดีๆเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะมาเป็นพยานมาต่อว่าเราว่านบีนูห์ทำหน้าที่เนี่ยรับเองไงฟะยะกูลุลลอฮุรับบุสุบฮานะพระผู้อภิบาลมหาบริสุทธิ์ต่อพระองค์ท่านต้องปฏิบัติตามใจความยุติธรรมอัลลอฮ์ก็จะถามประชาชาติอิสลามดูสิอ้านี่เขาบอกว่าใครจะไปชะดูนะอะลามันลำตุบริกุพวกมุสลิมพวกเจ้าเนี่ยจะเป็นพยานต่อคนที่พวกเจ้าไม่เคยอยู่ในยุคในสมัยของเขาได้ยังไงจะเป็นพยานได้ยังไงฟาตูนูนอัลลอฮ์ก็ถามเขาก็จะตอบฟาตูนูนโอ้อัลลอฮ์รับบะนะโอ้พระผู้อภิบาลของเราบะอัสตะอิลัยนารอซูลพระองค์ท่านทรงส่งยังพวกเราซึ่งรอซูลวะอันซัลตะอิลัยนาอะฮดะกะวะกิตาบะพระองค์ท่านทรงประทานลงมาซึ่งสัญญาและคัมภีร์ของพระองค์ท่านวะกอซัสตะอะลัยนาและพระองค์ท่านทรงกล่าวเล่าได้ดำรับไว้ในคำพีนั้นก็คือกุรอานนั่นนะอัลลอฮุมกับบัลลาฮูพระองค์ทรงบอกทรงกล่าวในกุรอานว่าบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายทั้งมวลได้ทำหน้าที่ในการเทศนาแจ้งสัจธรรมแล้วฟาชะฮิดนาบิมาอะฮิดตะอิลัยนาเราก็เป็นพยานในคำสัญญาในคำดำรับในคำเล่าบอกของพระองค์ท่านที่ท่านทรงประทานลงมาอย่างพวกเราฟะยะกูลุรร็อบอัลลอฮ์ก็จะกล่าวว่าซอดะกูพวกมุสลิมเนี่ยพูดจริงแต่พูดจริงเมื่อไรครับพูดจริงเมื่อเชื่อในกุรอานจริงเชื่อในกุรอานเสมือนได้ยินเองเห็นเองที่เราเคยบอกกับพี่น้องว่าคืออัลมุนยากีนวัยมุนยากีนยากีนนี่คืออะไรยากีนเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นคือเชื่อมั่นด้วยอัลมุนด้วยการเห็นเองเห็นเองเลยเชื่อมั่นฉันเห็นเนี่ยมุฮัมมัดแล้ววิ่งมาชมมุฮัมมัดมีอะไรที่จะมาถึงนี่เงี้ยฉันเห็นเองวัยมุนยากีอันนี้บางครั้งเนี่ยไม่เห็นแต่รู้อัลมุนแต่ความรู้ถึงขั้นยากิความมั่นใจนี่แหละพวกนี้แหละที่จะพูดที่จะสามารถเป็นพยานต่อคนอื่นแล้วต่อประชาชาติอื่นแล้วว่าจริงนบีโน่เนี่ยทำหน้าที่รู้ยังไงก็เราเชื่อมั่นจริงๆพอไม่บอกอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่คนที่ลังเลสงสัยแคลงใจไม่แน่ใจไม่มั่นใจกูอ่านจริงหรือไม่จริงมาพูดแน่หรือไม่แน่นี่เขาเล่ากันมาว่ากันฮะเหนื่อยตัวเขาก็มาเขาว่ากันตามเขาว่ากันไปว่ากันมา ประเภทนี้เนี่ยวันกิยามะห์นี่จะพูดยังไงแบบนี้จะพูดกับอัลเลาะห์ว่าเราเชื่อตอนไหนในดุนยาเนี่ยเองไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะเชื่อเหมือนเขาเชื่อแต่ที่จริงในใจเนี่ยไม่มียะกีนไม่มีความเชื่อมั่นนี่เป็นลักษณะหนึ่งในคำอธิบายของคำว่าชูฮาดะห์เป็นพยานฉะนั้นถ้าฉะนั้นเราพูดถึงวันกิยามะห์นะว่ามุสลิมจะเป็นพยานต่อผู้อื่นแต่มีลักษณะหนึ่งนะครับที่อุลามะห์ได้บอกว่าที่เป็นพยานนี่หมายถึงว่าเป็นพยานต่อมุสลิมพวกเราเองท่านอัลกุรอานได้บอกว่าจะชูฮาดะห์บางคนกับบางคนบางคนหมายถึงว่าส่วนไม่มีพวกท่านมีตระกูลชูฮาดะห์เราได้ทำให้พวกเจ้าเป็นประชาชนกลางจะได้ส่วนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าเป็นพยานต่ออีกส่วนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าหลังที่ส่วนนั้นน่ะเสียชีวิตไปแล้วดังที่มีบันทึกในสุนนะห์มุสลิมรายงานอานัสอิบนุมาลิกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเมื่อมีจนาซะห์กาลฮีนะมุรรัตบีจนาซะห์มีจนาซะห์ได้ผ่านต่อหน้าท่านนบีฟะอัสลาอะลัยฮาค็อยรันท่านนบีก็ได้ยกย่องสรรเสริญบุคคลนั้นที่เป็นมัยยะห์นั้นได้สรรเสริญยกย่องฟะกอลฟะอัสลาอะลัยฮาค็อยรันก็มีคนไม่ใช่นบีนะก็มีคนได้ยกย่องสรรเสริญมัยยะห์คนนั้นท่านนบีก็เลยบอกว่าวะญะบะตจำเป็นต้องอย่างนั้นจำเป็นต้องอย่างนั้นจำเป็นต้องอย่างนั้นหรือจำเป็นต้องได้รับรางวัลใหญ่หลวงท่านนบีย้ำสามครั้งซุมมะมุรอะลัยฮิบิอุคร์มีจะมาได้อีกครั้งหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ผ่านต่อหน้านบีฟะอุสนิยะอะลัยฮาชัรรุนหรือชัรรุนคนที่อยู่ในขณะนั้นก็ได้กล่าวร้ายกล่าวร้ายในสิ่งร้ายต่อจนาซะห์ต่อมัยยะห์คนนั้นท่านนบีก็เลยบอกว่าจะบัตวะจะบัตวะจะบัตเช่นนั้นแหละที่จำเป็นต้องเกิดท่านนบีย้ำสามครั้งท่านอุมาร์บินคอตตอบก็ฟิดันละกะอะบีอุมมีโอ้นบีฉันพร้อมที่จะเสียสละชีวิตของท่านของฉันชีวิตของบิดาฉันของมารดาฉันเพื่อท่านอันนี้เป็นสำนวนเป็นดุอานะครับจะนำหน้านี่เพื่อเป็นการยกย่องนบีนะอุมารบอกว่าเนี่ยมีจนาซะห์มุรบีจนาซะห์ฟะอุสนิยะอะลัยฮาค็อยรุนฟะกุลตะวะญะบะตวะญะบะตวะญะบะตวะมุรบีจนาซะห์ฟะอุสนิยะอะลัยฮาชัรรุนฟะกุลตะวะญะบะตวะญะบะตวะญะบะตมีจนาซะห์ครั้งนึงเค้าสรรเสริญกันท่านนบีก็บอกว่าญะบะตอีกครั้งนึงคนจนาซะห์เนี่ยผ่านมานะเค้าก็ใจเค้าก็กล่าวร้ายในจนาซะห์ท่านก็บอกว่าญะบะตแล้วอะไรท่านอุมารได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงอธิบายว่ามันอัสไนตุมอะลัยฮิค็อยรันคนหนึ่งคนใดที่พวกเจ้าได้สรรเสริญยกย่องเขาค็อยรันในสิ่งที่ดีของเขาเนี่ยวะญะบะตละฮุลญันนะห์จำเป็นต้องเข้าสวรรค์วะมันอัสไนตุมอะลัยฮิชัรรันผู้หนึ่งผู้ใดที่พวกเจ้ากล่าวร้ายต่อเขาว่าจะบัตรละหุ่นนับจำเป็นต้องเข้านรกอันตุมชูฮาดะอุลลอฮิฟิลอัรฎออันตุมชูฮาดะอุลลอฮิฟิลอัรฎออันตุมชูฮาดะอุลลอฮิฟิลอัรฎอสามครั้งท่านนี้เราก็พูดเจ้าเป็นพยานเป็นสักขีพยานของอัลลอฮ์บนโลกนี้ในโลกใบนี้พวกเจ้าเป็นสักขีพยานเห็นไหมหาดีหมดนี้ก็ยืนยันแล้วมีส่วนที่เป็นพยานแต่ที่เป็นพยานตรงนี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงใครจนาซะห์ที่ผ่านต่อหน้านบีนะนบีก็ไม่ได้พูดอะไรแต่คนที่อยู่ระหว่างจนาซะห์เนี่ยเป็นคนพูดคนนี้คนดีคนนี้ช่วยได้คนนี้เนี่ยคือใครอะสหายคนที่อยู่ในขณะนั้นแหละคือสหาย รู้ส่วนหนึ่งของซอฮาบะห์ส่วนหนึ่งของซอฮาบะห์นี่ก็หมายถึงว่าต้องเป็นคนดีไม่ใช่นบีจะเห็นพวกมุนาฟิกยืนเป็นแถวแล้วก็จะนับผ่านมาพวกมุนาฟิกก็จะใส่นี่มันดีนี่มันเลวนี่มันอะไรไม่ได้นบีจะยอมรับในคำพูดของมุนาฟิกเนี่ยไม่ได้ที่นบีบอกว่ามันอัสลัยดินท่านนบีรับประกันก็เนื่องจากว่าท่านนบีรู้จักว่าใครที่ยกย่องสรรเสริญก็ต้องตีความว่าคนที่จะยกย่องสรรเสริญตรงนี้ก็ต้องคนดีต้องเป็นคนดีหะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าท่านมี40คนที่เป็นพยานสรรเสริญยกย่องคนหนึ่งคนใดที่เป็นเดลาที่เป็นมายัดเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณดีว่าจะเข้าสวรรค์อีกรายงานหนึ่งว่าถ้าร้อยคนกลายเป็นพิธีมาจากตรงนี้กลายเป็นพิธีพวกท่านเป็นพยานนะว่าคนนี้เป็นคนดีไหมฮะเป็นคนซาลาห์ไหมเป็นและคนที่ตามนี่ก็อัลลอฮฺอาลัมคนที่กล่าวคนที่พูดว่าเป็นเนี่ยอัลลอฮฺอาลัมเป็นยังไงเขาหาว่าแค่กล่าวนี่มาเจนาเนี่ยทำดีแล้วครบแล้ว40คน100คนและ100คนเนี่ยยืนยันพวกท่านยืนยันไม่ว่าคนนี้เป็นคนดีเป็นคนชั่วนะยืนยันเป็นใช่แล้วขอยืนยัน40คน100คนเขาบอกว่าอย่างนี้รอดนะองค์ประกอบองค์พิธีของเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีประกอบด้วยเรื่องจำนวนที่จะมาเนี่ยก็แล้วแต่มัยยะห์นะว่าแจกซองหรือไม่แจกเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าไม่แจกก็ยุ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นว่าไม่แจกก็ไม่ครบ40จะยืนยันนะกี่ครั้งก็ไม่ครบ40เชื่อไหมไม่เกี่ยวก็จะเอาล้านคนที่เป็นมุนาฟิกที่เป็นคนเลวมาเป็นพยานให้คนเลวว่าคนเลวเนี่ยเป็นคนดีนะจะรอบในวันเกียร์มะไม่ได้ทำไมครับนี่กลับมาในอายะเนี่ยเอาใครที่จะมาเอาคดีแบบนี้บอกว่านี่นะคดียังบอกเลยพวกเจ้าเนี่ยเป็นสักขีพยานของอัลลอฮ์ในโลกนี้บอกว่าใช่แต่อัลลอฮ์ได้บอกว่าويكون الرسول عليكم شهيدا لنبي ก็จะเป็นสักขีพยานต่อเราด้วยหมายถึงว่าคนที่จะยืนในคนอื่นนะต้องเอานบีมายืนในคนนี้เนี่ยเป็นคนดีบอกว่าพูดได้นบีเสียชีวิตไปแล้วนบีจะมายืนใครนบีน่ะอยู่ด้วยซุนนะห์ของท่านเอาซุนนะห์ของนบีมาดูว่าคนนี้เนี่ยดีมั้ยถูกต้องมั้ยอยู่ในแนวทางของท่านนบีไม่เป็นคนดีนี่ก็หมายถึงว่านบีรับประกันว่าเป็นคนดีแต่คนที่มาอยู่ในร่างในรอยของท่านนบีเนี่ยจะเป็นคนดีได้ยังไงแสดงว่าคนที่ยืนยันว่าใครดีใครไม่ดีเนี่ยคือคนที่อยู่ในแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวิชาหะดีษวิชามุสตะลาห์หะดีษวิชาซุนนะห์วิชาสูตรสายสูตรของหะดีษที่อุลามะห์เรียกว่าอิลมุนนักดหรือนักดุลหะดีษการสำรวจการตรวจสอบสายสูตรมีตำราเป็นร้อยเป็นพันเล่มนะพูดถึงใครพูดถึงนักริวายะห์นักรายงานหะดีษที่เราได้ยินนะอันหัดดะซะนาหัดดะซะนีสายสูตรใช่ไหมนี่สายสืบอย่างเดียวมันพอเพียงเหรอนี่สายสืบว่ามีสายสืบมันไม่พอนะต้องสืบสายสืบต้องตรวจสอบว่าแต่ละคนเนี่ยดีหรือไม่ดีใช่ไหมดีหรือไม่ดีก็ต้องมีคนบอกว่าคนนี้เนี่ยศาสนาเขาดีคนนี้เนี่ยความจำเขาดีต้องมีคนใช่ไหมต้องมีคนมายืนยันว่าคนนี้ก็มีคนว่ามีบรรดาอุลามะที่จะบอกว่าคนนี้เนี่ยดีเอาละอุลามะที่เป็นมีหน้าที่บอกว่าคนนู้นดีคนนู้นความจำดีคนนู้นไม่ดีคนนู้นใช้ไม่ได้พวกนี้เนี่ย ใครรับรองเขาเนี่ยเป็นข้อจริงที่พวกนักปราชญ์ของตะวันตกเนี่ยมากล่าวหาวิชาการฮะดีษเนี่ยแต่มันมาจากความโง่เขลาของเขาเชื่อไม่ได้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการต่างๆทั่วไปเนี่ยและมีความเชี่ยวชาญในความลึกซึ้งในวิชาการเนี่ยแล้วไปคาดเคลื่อนไปเข้าใจผิดเนี่ยมันเชื่อไม่ได้คำตอบนี้ในตำราที่พูดถึงอิลมุรริจาลความรู้ริจาลก็คือบุคคลเขาเรียกกันอย่างนี้นะอิลมุรริจาลอิลมุรริจาลแปลว่าชายผู้ชายผู้ชายนี่หมายถึงว่านักรายงานว่าพวกเนี้ยเป็นยังไงใช่ไหมหรือยังไม่ได้ในตำรานี่นะอย่างเช่นหนังสือของอิหม่ามอิบนุอบีฮาติมหนังสืออัลญัรห์วัตตะอ์ดีดการตรวจสอบตะกรวยในเล่มแรกนี่นะเขาไม่ได้เอานักรายงานหะดีษที่ถูกตำหนิที่ถูกกล่าวหาว่าความจำดีหรือไม่ดีกล่าวในเล่มแรกทั้งหมดเลยการรายงานประวัติของนักรายงานหะดีษที่มีชื่อเสียงเช่นอิมามซุฟยานัสซอรีซุฟยานอิบนุอานะอับดุลลาห์อิบนุมุบารักอิบนุอัมรอัลอูซาอีอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอะบูซาอิบนุรอยมานมัลิกอิบนุอะนัสอิมามชาฟิอีอะห์มัดฟะบีนะนักเป็นรอแล้วประวัติอันดีงามของพวกเขาพวกนี้เขาละหมาดยังไงมีศีลอดยังไงปฏิบัติซุนนะห์ยังไงอยู่ในร่องในรอยของท่านนบียังไงปฏิบัติตามในทางท่านนบีเป๊ะๆยังไงแล้วก็จะเล่าประวัติที่มีชื่อเสียงซึ่งประชาชาติทั้งหมดเลยยอมรับพวกนี้นี่นะไม่มีข้อตำหนิในชีวิตของเขาเลยเรื่องนี้เลยที่เขาไม่ปล่อยพอรู้แล้วว่าพวกนี้เนี่ยละหมาดสะอาดถือศีลอดทำไมบาได้อย่างครบถ้วนปฏิบัติตามสุนนะห์อย่างถูกต้องได้ศึกษาฮะดีษอย่างเคร่งครัดพอรู้ประวัติพวกนี้มันอย่างนี้แล้วเนี่ยสมควรแล้วพวกนี้แหละที่จะเป็นพยานต่อคนอื่นว่าคนนั้นใช้ได้หรือคนนี้ใช้ไม่ได้ถ้าพวกนี้กลายเป็นมาตรฐานในบรรดานักเรียนฮะดีษคนนี้ใช้ได้แต่ออกก็จะดูอัลมาคุ้มยังไงอัลมาตัวพวกนี้ความจำเขาไม่ได้ทุเรียนอัลมาเขามีวิธีอะไรนี้ก็ต้องมีกติกามีวิธีนะเขาสำรวจแล้วก็มีวิธีนะไม่ใช่เรื่องเล่นแต่เป็นมาตรฐานแล้วเพราะฉะนั้นใครที่จะยืนยันให้แก่คนอื่นนี่ต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีนี่คือมาตรฐานที่เราได้ศึกษาในคุรานและนี่แหละคือที่จะดีในการปกครองของศาสนาอิสลามของศาสนาอิสลามเนี่ยคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองต้องมีการรับรองไม่ใช่เสนอตัวแล้วก็รับแล้วเนี่ยรับแล้วว่าจะเข้าเลือกตั้งแล้วนะโดยไม่มีที่เขาไล่ประวัติเขาไล่ประวัติเขาว่าไม่หนีทหารไม่หนีภาษีแต่หนีมัสยิดนี่ไม่ว่ากันนะหนีมัสยิดหนีละหมาดนะพูดถึงมุสลิมเราอะนะหนีละหมาดนี่ไม่ว่ากันหนีอะไรต่างๆนี่ที่เป็นหลักการเนี่ยนี่ไม่ว่ากันแต่เรื่องที่กฎหมายระบุไว้เนี่ยนะจะได้เรียกว่าคนดีพอสมัครแล้วแข่งขันแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากว่ากกต.กรรมการเลือกตั้งนี่ก็มีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบกระบวนการการเลือกตั้งให้มันไปด้วยความสุจริตความสุจริตยังไงไม่ซื้อเสียงไม่อะไรนี่เนี่ยทั้งหมดเลยในละครนี่มันเห็นกันทุกวันเนี่ยที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยเฮ้ยอิสลามเนี่ยได้สรุปแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะอะไรนะเพราะระบบนี้นะก็เปิดประตูให้คนเลวเสนอตัวแน่นอนก็ต้องมีคนที่หลังนี่มาไล่คนเลวเนี่ยไอ้เลวเนี่ยมันจะทำเลวหรือไม่เลวแต่อิสลามเราได้สรุปตั้งแต่แรกเลยคนเลวเนี่ยให้ขึ้น ยังไงคนเลวไม่ขึ้นอะคนเลวไม่ขึ้นมีสองวิธีวิธีแรกวิธีแรกไม่มีใครมีสิทธิ์เสนอตัวเรื่องการปกครองแผ่นดินนะหลักการอิสลามไม่มีใครเสนอตัวได้ถ้าเอาอย่างนี้มาปฏิบัติเจ๊งกันเป็นแถวเลยถอยนะเสนอตัวไม่ได้แล้วใครจะเสนอให้วิธีที่สองพอรู้เลยว่าเสนอตัวไม่ได้เสนอตัวไม่ได้แล้วใครจะเสนอให้ประชาชนแต่ประชาชนทั่วไปจะเสนอได้ไงไม่ได้อิสลามก็ถูกตรงนี้จะเคร่งครับที่จะเสนอผู้ปกครองที่จะเสนอตัวแทนผู้แทนราษฎรที่จะเสนอคาลิฟะที่จะเป็นคาลิฟะใครประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเสนอมีสิทธิ์ที่จะเสนอแต่ต้องผ่านอัลฮัลล์วัลอักดคือสภาผู้แทนราษฎรแต่สภาผู้แทนราษฎรนี่ไม่ใช่สภาที่จะปกครองกันนี่นะไม่ใช่ถ้าเรียกได้เหมือนกับวุฒิสภาถ้าแปลเป็นภาษากฎหมายอัลฮัลลาฮ์เนี่ยไม่มีหน้าที่ปกครองนะเหมือนวุฒิสภาไม่มีหน้าที่ปกครองแต่มีหน้าที่ตรวจสอบวุฒิสภาทำไมวุฒิหลายตำแหน่งหลายระดับอัลฮัลลาฮ์เนี่ยที่จะคัดเลือกไม่ว่ากันใครจะคัดเลือกจากประชาชนนี่นะก็ฝากมาเอาอยากได้ใครเป็นเอาฝากคนนี้หน่อยผมเสนอคนนี้เนี่ยวุฒิสภาเนี่ยก็ต้องพิจารณาตามกติกาหลักการคุณสมบัติคุณลักษณะของผู้ครองเนี่ยต้องเป็นยังไงพอถูกคัดเลือกตรงนี้แล้วคือแน่นอนคนที่บ้าตำแหน่งคนที่แสวงผลประโยชน์นี่นะขึ้นไม่ได้ทำไมพวกนี้นี่นะพอไล่ประวัตินี่จะรู้ว่าพวกนี้ทำงานเพื่ออะไรนี่จะหมายถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนี้มาขอตำแหน่งเป็นผู้ปกครองที่นู่นที่นี่ว่าอินนาลาลูวันลีฮะลัลอัมรมันชะอะลารุมันตะลับคนที่มาขอตำแหน่งนี่เราไม่ให้เนาะเราไม่ให้เป็นหน้าที่ของเนี่ยของคาลิฟะห์รู้ที่สภาที่จะเสนอผู้ปกครองเพราะเราเสนอเนี่ยคนที่ถูกเสนอเนี่ยต้องถูกคัดเลือกด้วยคุณสมบัติอันเคร่งครัดคิดดูสิถูกคัดเลือกด้วยเงื่อนไขมากมายมีคัดแล้วยังไม่เลือกนะคัดแต่ยังไม่เลือกนะคัดแล้วเนี่ยเอาเสียงดูว่าจะใครจะเลือกใครจะเอาก็อาจจะมีหลายคนในสมัยท่านอุมาร์ที่เขาต้องเสียชีวิตไปแล้วมี6คนทีหลังเนี่ยก็สรุปมาถึง3คนสุดท้ายเนี่ยเหลือ2คนอุสมานกับบาลีก็มอบให้อับดุลรอห์มานอิบนุอูฟซึ่งเป็นคนในคนเนี่ยสละสิทธิ์และยอมเป็นกกต.ยอมเป็นกรรมการเลือกตั้งท่านก็ได้ปรึกษาหารือใครอ่ะวุฒิสภาวุฒิสภานี่ก็คืออาวุโสในบรรดาซอฮาบะห์มุฮาจิรีนอันซอรและประชาชนโดยทั่วไปรายงานฮะดีษบางรายงานบอกว่าขณะผู้หญิงบางคนเนี่ยอุมาร์อับดุลรอห์มานต้องไปถามเขาที่บ้านเลยคนไหนจะดีกว่าอุสมานหรืออาลีเขาบอกว่าส่วนมากนี่ก็เห็นด้วยกันว่าอุสมานมีสิทธิ์มากมีคุณสมบัติดีกว่าอาลีอิบนาบีตอลิบรดิยัลลอฮุอันุสซอฮาบะฮ์อิจมาอ์นี่แหละครับคือที่จะดีในการที่จะกล่าวในการที่จะบอกว่าคนอื่นดีหรือไม่ดีแต่พอมาดูทฤษฎีการปกครองปัจจุบันนี้เนี่ยมันสู้จริงๆถามว่าคนที่เลือกเนี่ยมันเป็นการยืนยันว่าคนนี้ดีกว่าเพื่อนเหมาะกว่าเพื่อนในการปกครองแผ่นดินมันใช่ไหมไม่ใช่เลยเขายังบอกเลยมันไม่ใช่ด้วยผลหลายประการด้วยผลหลายประการนะว่าคนที่ขึ้นมาเนี่ยถูกเลือกมาระบบประชาธิปไตยที่เอื้ออำนวยให้ยุสชนะในครั้งแรกนะชนะครั้งแรกต่ออาโกนด้วยเสียงกี่เสียง300กว่า50แล้วนะแล้วไปชนะที่ไหนฟลอริดาเนี่ยนะเป็นถิ่นน้องชายเขาอะ แต่เมื่อความไม่เลื่อมใสในความไม่สุจริตในเรื่องประชาธิปไตยจะเรื่องอิสลามนี่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพอดูละครที่เรากำลังดูเนี่ยท่านบอกว่าเขาจะเลือกใครก็ตามนะประเทศชาติเนี่ยก็ไม่รอดเหมือนกันไม่รอดยังไงก็ไม่รอดيقول الرسول عليكم شهيدا لا النبي صلى الله عليه وسلم كان شهيد تبوك جاء كان بيان تبوك جاء كان بيان تبوك علي ولما كمين علي كان في قوام لعي تشنا قيل كان بيان قيل بأعمالكم يوم القيامة كان بيان تبوككم تبوك جاء يوم القيامةเพราะทัศนะนี่นะคนที่ทำบิดาเนี่ยนักเลยผมก็แปลกเขาศึกษาจริงหรือเปล่าคนที่ทำบิดาเนี่ยคนที่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มาดีไม่ใช่ทำแค่ศึกษาอายะนี่นะแล้วดูว่าอุลามะเนี่ยอุลามะตัฟซีรไม่ได้เอามาจากหนังสือของพวกวะฮาบีนะไม่ได้เอามาจากหนังสือของพวกกุซามะบินลาดินหรือใครที่ไม่พอจะเรียกปาเนี่ยจะกุรตูบีที่ยอมรับกันต่อนักวิชาการทั่วไปไม่มีใครเคยเรียนศาสนาแล้วก็ไม่ผ่านไม่เคยได้ยินชื่อตัฟซีรอัลกุรตูบีต้องมีกีลาบิอามาลิกุมยอมัลกิยามะนบีจะเป็นพยานต่อพฤติกรรมของพวกเจ้าอะไรที่เป็นพฤติกรรมนี่ก็มีหลายอย่างจะเข้าใจว่าเป็นพฤติกรรมทั่วไปมารยาทแต่แน่นอนที่ต้องมาก่อนอื่นเนี่ยอามาลิกุมพฤติกรรมคือการปฏิบัติศาสนกิจของพวกท่านทำถูกต้องไหมนบีก็จะเป็นพยานในละหมาดเหมือนนบีไหมรักนบีตามคำสั่งของนบีไหมทำอะไรแต่อะไรเหมือนนบีไหมจะเป็นพยานเมื่อนบีไม่ได้เป็นพยานอย่างเดียวนะเป็นพยานอย่างเดียวให้ทำให้ผ่านเหมือนคดีเจไอเป็นพยานอย่างเดียวต่อผู้รักษาหูหมวกก็เขาให้พยานให้ทำให้ข้อมูลแล้วไม่ผิดเขาไม่ผิดเขาไม่ได้ทำอะไรไม่มีอะไรไม่มีหลักฐานหูหมวกหรือพยานของคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยที่ถูกขังที่กวนตานาโมและก็สุดท้ายเนี่ยเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับพยานเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายน่าตลกมากตลกแต่มันเป็นความจริงนะศาลอิตาลีพระเอิญเมื่อหลายเดือนนะหลายเดือนอาหรับ5คนคนโมร็อกโก2คนคนตุรกีที่3คนนะพวกนี้5คนอาหรับถูกจำคุกจากข้อหาว่าสมาชิกกอยดะนะสมาชิกกอยดะรู้เลยว่าสมาชิกกอยดะคือข้อหาเนี่ยว่าสมาชิกกอยดะหลักฐานว่าเป็นสมาชิกกอยดะเนี่ยสามารถปรับได้ซึ่งหลักฐานว่าสนับสนุนเยาวชนบางคนซื้ออาวุธให้ทุนจะได้ไปยิฮาดที่อิรักสมาชิกก่อยนะฮะศาลพิจารณาตัดสินยังไงดีนะตัดสินยังไงเพราะสมาชิกก่อยได้หมายถึงว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายอันนี้ชัดเจนนะศาลตัดสินยังไงศาลผู้รักษาเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อฟาเลนติน่าอะไรก็เรียกโมสายตาลีของเขาสามได้เหตุผลว่าถ้าคนเนี่ยไม่ได้ประพฤติผิดกฎหมายทำไมครับเขาบอกว่าการส่งผู้คนเนี่ยหรืออุดหนุนผู้คนให้ไปต่อต้านผู้ยึดครองซึ่งเป็นคนแปลกหน้าที่มายึดครองบ้านเมืองไม่ถือว่าเป็นการก่อการร้าย ป็นการต่อสู้ที่เที่ยงธรรมปล่อยฐานก็ปล่อยแล้วบอกว่าหลักฐานที่พวกสันติบาลพวกตำรวจเอามานี่มันไร้สาระมันไร้สาระเนี่ยแบบเนี้ยฉันต้องดีเป็นคนกาเฟ่เลยนะเป็นคนการเรียนฟังเหตุผลนะฟังพยานเนี่ยมันก็เข้าใจพิจารณาได้มีสมองมีสติตั้งสติได้ไม่เข้าข้างใช่ไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นพยานต่อพฤติกรรมของพวกเจ้าต่อพฤติกรรมจะเป็นพยานและใครจะตัดสินไม่ใช่เป็นพยานและจบกันนะนบีจะเป็นพยานไม่เป็นไรนบีกับฉันเนี่ยจะชี้กันมีปัญหาหรอกโดยฉันเคลียร์กันนั่นเองไม่ใช่นบีจะเป็นพยานแล้วก็มีอัลลอฮ์ตัดสินท่านนบีบอกว่าเองไม่ใช่ซุนนีซุนนีจะนิ่งแบ่งกันนะแต่ที่จริงเนี่ยซุนนีนี่ก็คือซุนนะนี่แหละแต่เนื่องจากว่าเรามีชีอะห์และมีซุนนีโดยที่เออเราซุนนีนี่ก็ไม่เคยเข่งมาอีกคนนึงเข่งแล้วก็เด็กซุนนะไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะที่อยู่ในร่องในรังนบีเนี่ยเดิมเนี่ยได้ชุนนีชุนนีชุนนีแปลว่าผู้ที่อ้างตนถึงชุนนะท่านเรียกว่าเอ็งนี่ไม่อยู่ในร่องของชุนนะไม่อยู่ในรอยของชุนนะเลยถ้ามันจะจบมันไม่จบปัญหาแรกเลยคือดื่มน้ำจากบ่อของท่านนบีมีปัญหาได้ปัญหาที่สองการฟื้นคืนชีพและการที่จะขับไล่ประชาชาติไปชุมนุมในแผ่นดินในวันเกียรติยามุลฮัชรเนี่ยจะอยู่กับใครอัลลอฮฺได้บอกว่าเยามะนะดูคุลละอุนาซินบีมามีมนุษย์ผู้คนทุกคนก็จะถูกเรียกด้วยผู้นำของเขาถ้าผู้นำบอกว่าพวกนี้ไม่ใช่พวกฉันเชื่อหรือเชื่อไหมถ้ามันรู้ว่าพวกนี้ไม่ใช่ซุนนีไม่ใช่พวกฉันนะแล้วไปอยู่กับใครอ่ะยุ่งนะเพราะงั้นไปหาอิหม่ามว่าอิหม่ามของฉันอยู่ไหนฮะอาจารย์อิหม่ามของฉันอยู่ไหนแต่คนไม่มีอิหม่ามนั่นก็ยุ่งนะแต่เรียนทราบไปดีน้องทราบทุกท่านไม่ใช่อิหม่ามไม่เสียที่จะเป็นอิหม่ามของท่านนะอิหม่ามนี่หมายถึงว่าที่เป็นแบบฉบับในชีวิตของท่านอิหม่ามนี่หมายถึงว่าตัวอย่างบางคนตัวอย่างในยุคถึงเข้าอ่ะนะบอลบางคนก็นักร้องฮะบางคนก็นักปัจจัยคนนี้นักเขียนตัดเย็บตัวอย่างของท่านนี่คือใครไม่ใช่เรื่องดูถูกแหละฉันชอบในคนที่พูดตรงนี่ติดทุนเนี่ยเยอะเชิญเชิญในวันเกียร์แม่เนี่ยไปหาทะเบียนหาทะเบียนติดทุนทำไมหนูเขาบอกกำลังหาอิหม่ามอ่ะก็ใช่เลยยึดในดุนยาเนี่ยยึดไปดีนะอิหม่ามของท่านเนี่ยคือใครแล้วดูว่าอิหม่ามของท่านเนี่ยเองที่มุจาฮิดีนที่อิรักเนี่ยเกิดมีปัญหาความขัดแย้งนิดหน่อยระหว่างแกนนำว่าใครจะเป็นแกนนำเป็นอามีรเป็นอะไรก็ทางสภาของมุจาฮิดีนได้ประชุมกันเพราะปรากฏว่าทางกลุ่มของบินลาดินก็อยากจะนี่ของเรื่องก็อยากจะเป็นการนำซึ่งนี่มันก็ปกตินะแต่เขาก็สามารถเคลียร์ได้เขาก็แถลงการกลุ่มมุจาฮิดีนสภาของมุจาฮิดีนได้ประกาศแถลงการว่าไม่มีใครเป็นผู้นำของเรานอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจบจะได้ตรงนี้จะได้ยุติพอจะมาทะเลาะกันเรื่องผู้นำเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วอเมริกากำลังกำลังฆ่าพี่น้องไม่ทำอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนก็ต้องยึดในผู้นำในอิหม่ามของเขาเพราะอิหม่ามเนี่ยที่จะเป็นพยานนะคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทัศนะหนึ่งได้บอกว่ายะชะฮูละกุมบิลอีมานยะชะฮูละกุมบิลอีมานวะยะกูนละรอซูลจะเป็นยะกูนจะเป็นรอซูลจะเป็นชะฮีดันเป็นสักขีพยานอะไรกลุ่มต่อพวกอะไรกลุ่มเนี่ยแต่ว่าต่อพวกท่านแต่ถ้าเซเลนี่บอกว่าคำว่าอะไรกลุ่มเนี่ยแปลว่าอะไรกลุ่ม เพื่อพวกท่านท่านนบีจะเป็นสักขีพยานในเรื่องอีมานยะชะดูละกุมบิลอีมานในเรื่องอีมานท่านนบีจะเป็นพยานมีมุอ์มินมีมุอ์มินมีมุอ์มินมีมันมีมุอ์มินมีมันมีมุอ์มินแค่นี้ก็เสียวเหมือนกันแค่นี้ก็เสียวเหมือนกันยะชะดูละกุมบิลอีมานสำหรับประชาชาติของท่านเนี่ยท่านนบีก็จะเป็นสักขีพยานในเรื่องอีมานวะตีละและมีพระนามชะดูอะลัยกุมจะเป็นสักขีพยานต่อพวกเจ้าบิตบลีซิละกุมว่าท่านได้เทศนาได้แจ้งความจริงแจ้งคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าต่อพวกเจ้าแล้วท่านนบีสอนแล้วท่านนบีบอกแล้วท่านนบีเรียนแจ้งให้พวกเจ้าแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าโอ้นบีฉันไม่รู้โอ้นบีฉันไม่มีใครสอนฉันไม่มีใครมาบอกฉันแต่คนที่ไม่รู้จักนบีไม่รู้จักชื่อหน้าของนบีนี่จะยุ่งท่านนบีจะเป็นพยานว่าท่านนบีสอนท่านนบีบอกแล้ว นี่นะครับเป็นหลักฐานชัดเจนเลยเป็นหลักฐานชัดเจนเลยคนที่ไม่ได้ศึกษาซุนนะฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าบกพร่องบกพร่องในการศึกษาอิสลามทำไมเพราะท่านนบีจงเรียนแล้วสอนเมื่อคนที่ไม่ได้เจอนบีเนี่ยจะสอนนบีจะสอนเขายังไงในเมื่อเขาเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมแล้วเขามีหน้าที่ต้องศึกษาสิ่งที่จะให้เขารู้จักนบีรู้จักแนวทางของท่านนบีแล้วจะรู้จักแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไงต่อก็ไปเรียนมัซฮับไปเรียนกิตะไปเรียนหนังสือตำราพออะไรที่เป็นอะไรที่เป็นหลักการศาสนาก็บอกว่าในทัศนะของชาฟิอีทัศนะของอันนนท์อันนี้ไม่ปฏิเสธว่าหนังสือบรรดาเหล่านั้นเนี่ยมีความรู้มีประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ข้ออ้างอิงในหลักการศาสนามันไม่ใช่บทบัญญัติไม่ใช่ศาสนาบัญญัติที่จะมาอ้างอิงเสียละหมาดอย่างนี้ตอนท่านละหมาดก็ต้องทำอย่างนี้ทำไมเพราะอิหม่ามนบีว่าอย่างนั้นไม่ใช่หลักการคำพูดของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเป็นการขยายความเป็นความเข้าใจที่จะมาตีความหะดีษยังไงตอนละหมาดตอนละหมาดท่านก็ต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะนบีว่าอย่างนั้นอ้าวแล้วเองรู้ยังไงว่าความหมายของหะดีษเพราะอิหม่ามชาฟิอีตีความอย่างนั้นอันนี้พอรับได้แต่ไม่มีทำยังไงอย่างนั้นเพราะศาสนาพูดอย่างนั้นเรารู้อะไรว่าศาสนาพูดอย่างนั้นเพราะอย่างเช่นนี้นั้นแสดงว่าอย่างนี้จะเป็นตัวแทนพอวันเกียรติจะไปหาตัวแทนของศาสนาอิสลามเพราะในโลกดุนยาเนี่ยหาอะไรที่รู้ศึกษามาเนี่ยนอกจากอิหม่ามซะฟีอีไม่มีเลยหะดีษนบีก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาแปลกมากนะครับฟารดูอีนเนี่ยที่จะสอนเด็กจะทั่วโลกนะครับผมไปมรโกเนี่ยไปดูฟารดูอีนระดับที่เด็กเขาเรียนตามโรงเรียนระดับประถมอ่ะฟารดูอีนก็เหมือนกันเป็นมัซฮับมาลิกีมีแต่มาตันและชะรอฮ์มาตันชะรอฮ์ไม่มีฮะดีษไม่มีตัวบทไม่มีอะไรเลยและพวกนี้เนี่ยพอจะรู้จักนบีเนี่ยจะรู้จักยังไงนะครับอิบนุกะซีรได้อธิบายอะไรกันอธิบายสรุปนะครับเมื่อเราได้บัญญัติแก่ท่านโอ้มุฮัมมัดให้ปินหน้าไปยังไบตุลมักดิสและภายหลังนั้นเราได้ให้เปลี่ยนให้ท่านเปลี่ยนกิบลัตยังกาบะห์เพื่อจะได้ปรากฏซึ่งสภาพของผู้ที่ปฏิบัติตามท่านกับผู้ที่ปฏิบัติและเชื่อฟังท่านและจะหันหน้าไปยังกิบลัตพร้อมกับท่านท่านจะหันไปไหนเขาก็จะหันไปด้วยจากคนที่จะหันหลังให้แก่ท่านหมายถึงคนที่จะเป็นมุรตัดออกนอกริษศาสนาเราได้ป ปลี่ยนกิบลัตเนี่ยจะได้รู้ว่าพวกนี้เนี่ยจะปฏิบัติจะเชื่อฟังกับพวกนี้ที่จะไม่ปฏิบัติจะออกนอกศาสนาและเรื่องนี้เนี่ยแม่แท้มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่หมายถึงว่าการกระทำนี้การเปลี่ยนกิบลัตคือการที่จะเปลี่ยนการหันหน้าจากไบตุลมักดิสไปยังกาบะเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตในจิตใจของบรรดาผู้ศรัทธานะครับผู้ที่เชื่อมั่นเชื่อฟังในรอซูลของอัลลอฮ์ว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากพระผู้เป็นเจ้ามาจากผู้ผู้สัจจะโดยไม่มีข้อแคลงใจใดๆทั้งสิ้นและพวกที่เชื่อว่าพระองค์นั้นพระองค์นั้นสุภาณวัตฮาลากระทำตามที่พระองค์ทรงประสงค์ตัดสินตามที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์มีสิทธิมีเอกสิทธิ์ในการที่จะบัญญัติต่อเบาของพระองค์ตามที่พระองค์ทรงประสงค์และจะยกเลิกสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ด้วยหมายถึงว่าไม่มึงจะเชื่อตามนั้นเชื่อว่าไม่มีสิทธิ์บัญญัติให้หันหน้าไปยังมักดิสเดี๋ยวก็หันหน้าไปว่าไม่มีสิทธิ์ทำทั้งสิ้นและไม่มีสิทธิ์ในการพิพากษาอย่างสมบูรณ์และไม่มีเหตุผลอันบริบูรณ์ทั้งหมดเลยเหตุผลทั้งหมดเลยตรงกันข้ามสำหรับบรรดาผู้ที่มีโรคในจิตใจของเขาเพราะเหตุการณ์นี้ทำให้พวกเขานั้นมีความแคลงใจมีความสงสัยเพราะฉะนั้นอิหม่ามมุกะซีรได้บอกว่าเพราะฉะนั้นผู้ที่ยืนหยัดเชื่อฟังท่านนบีและปฏิบัติตามท่านนบีและหันหน้าการคิดลัดอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญญัติทรงบัญชาไว้โดยไม่มีความสงสัยไม่มีความแคลงใจนั้นผู้ที่ยืนหยัดคือบรรดาอาวุโสผู้นำของซอฮาบะห์ที่มีชื่อเสียงแต่ยุคแรกเนี่ยที่ท่านนบีไปมาดีนะผ่านไปแล้ว16 เดือนหรือ17 เดือนก็เปลี่ยนกิบละยุคแรกนั้นกับพวกมุฮาจิรินอัลซอรเนี่ยยังเป็นจำนวนน้อยอิสลามยังไม่ได้กระจายไปทั่วเกาะอาหรับที่อยู่ในเมืองมาดีนะหลังที่ท่านนบีอพยพแล้วก็คือกลุ่มมุฮาจิรินที่อพยพจากมักกะและกลุ่มอัลซอรที่ช่วยเหลือท่านนบีอิมามอิมามได้บอกว่าพวกนี้แหละที่วันนั้นน่ะตอนนั้นน่ะยืนหยัดแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นเลยพวกนั้นน่ะคือหัวกะทิทำไมเพราะบอกก็ปรากฏว่าที่หลังที่ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วคนที่เข้าอิสลามส่วนหนึ่งโอ้โหมากมายในกาอาหรับเนี่ยก็มุรตัดออกนอกศาสนาและใครที่ยืนหยัดใครที่ต่อสู้เพื่อคืนอำนาจของอิสลามอำนาจของความศรัทธาอีกครั้งหนึ่งก็ตกนี้แหละคือหัวกะทิที่ได้ยืนหยัดในครั้งแรกในครั้งแรกที่มันไม่เปลี่ยนคิดแบบนี้มันเป็นการทดสอบที่รุนแรงนี่ดิก็เปลี่ยนนี่ดิก็เปลี่ยนทดสอบแบบเหมือนปัจจุบันนี้เรื่องเปลี่ยนแปลงเป็นการทดสอบเหมือนกันจะเห็นได้ว่าคนที่ยืนเนี่ยมีการน้อยนะสำหรับการขวบไปขวบมานี่นะเราก็จะเห็นใครจะขวบไปขวบมานี่แต่ยังก็อยู่อย่างนี้อยู่ในถูกต้องคุณน้องคนนี้เดินไปเดินมาเนี่ยไปไหนเนี่ยฉันคิดว่าในความถูกต้องเนี่ยน้อยและย่อมเป็นหัวกะทิย่อมเป็นคนที่มีอีมานที่เคร่งครัดนะครับก็เขาบอกว่าบรรดาอุลามะนี่ก็แสดงว่าบรรดาบรรพชนยุคแรกในบรรดามุฮาจิรอันซอรก็คือบุคคลที่ได้ละหมาดไปสองกิบละผู้มีสิทธิ์ละหมาดในช่วงนี้เนี่ยหัวกะทิมันมาไปไหนนี่หันไปไหนนบีบอกว่าหันไปไหนก็หันไปตามนบีอย่างเดียวนี่แหละหัวกะทิที่ได้ละหมาดอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าที่เราทำอย่างนี้เนี่ยจะได้รู้ว่าใครที่จะปฏิบัติตามและใครที่จะหันหลังใช่ไหมทีนี้คำว่าจะได้เรารู้จะได้รู้นี่นะเป็นละหมาดที่บายังไงอัลมาเนี่ยจะอัลลอฮ์มูอันนานานาคำว่าอิลลาลินาเราไม่ได้เปลี่ยนกิบลัตเนี่ยเว้นแต่จะได้ให้จะได้รู้ว่าใครบ้างที่จะปฏิบัติจะได้เอลามาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้รู้นะจะได้ให้พวกเจ้ารู้ว่าเรารู้เหมือนตัวอย่างที่ผมยกข้างต้นพอให้ลูกไปร้อยบาทแล้วรู้ว่าลูกเนี่ยจะไปทำอะไรแต่ที่ให้ไปเนี่ยจะได้เป็นบทเรียน ลูกพอไปใช้เงินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกลับมาลูกไปใช้เงินยังไงลูกก็ไม่ยอมบอกนะครับพ่อรู้นะไปใช้ยังไงพ่อรู้แต่รู้เนี่ยจะได้ให้ลูกรู้ว่าพ่อรู้นะจะได้รู้ว่าพ่อรู้แล้วก็ได้จะได้พวกเจ้ารู้ว่าอัลลอฮ์ทรงรู้มีการละมุอันนั้นเราจะได้พวกเจ้ารู้ว่าเรารู้لأن المنافقين فوق منافقين كانوا في شك من علم الله بالأشياء قبل كونها فوق منافقين كانوا قام صنعوا أي سنتيرا ومي بيت همني الله ترومي خصوه سعي الله كان يبقى أن يكيرا ودامنا جدي بوك تغرو ورغرو لم يبقى أنه هو ماذا يجري رونا ما يجري كمان جدي قام رو แห่งการจำแนกระหว่างพวกนี้กับพวกนี้จะได้ปรากฏจะได้จำแนกระหว่างพวกเยกินพวกมีความมั่นใจกับพวกที่มีความสงสัยอย่างอัตบริได้รายงานจากอิบนุอับบาสซึ่งทัศนะนี้อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าจะได้นบีรู้และผู้ตามของนบีรู้แต่เราได้บอกว่าจะได้เรารู้เนี่ยนะครับเหมือนกับว่าผู้นำได้บอกว่าฉันทำไม่ใช่หมายถึงว่าผู้นำเนี่ยเขาทำแต่หมายถึงว่าผู้ตามเนี่ยเขาทำที่เราบอกว่าจะได้รู้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าอัลลอฮ์รู้เปล่าหมายถึงว่าจะได้ผู้ตามอัลลอฮ์เนี่ยจะได้ทรงรู้นะครับแต่อิหม่ามซูฮูรีนะครับได้อ่านอายะเนี่ยที่เราได้อ่านว่าอิลลามีนะละมะจะได้เรารู้นะลีนะละมะนูนเนี่ยแปลว่าเรานะนะละมะเราเรารู้ได้อ่านว่าอิลลามียูรันนะเองกลายเป็นนับหนึ่งมัจยูรแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนคิดล้านเนี่ยเพียงแต่ว่าจะได้ให้มีการรู้ให้คนอื่นรู้มียูรันนะจะได้ผู้อื่นรู้จะได้มีการรู้ว่าใครที่จะปฏิบัติตามรอซูลและใครที่จะไม่ปฏิบัติตามรอซูลและอัลลอฮ์จะไม่ทำให้อิมานของพวกเจ้าเสียหายอิมานบุคอรีได้เกรงงานได้บันทึกจากอิมานจากอัลบาระนะครับอิมามานกล่าวว่าเมื่อตะกูลมีกลุ่มคนหนึ่งได้หันหน้าไปยังไบตุลมักดิสตามละหมาดเลิกชีวิตไปแล้วพอกาลนั้นคนบางคนก็ได้ถามว่าสภาพของพวกนี้มันจะเป็นยังไงอัลลอฮ์ก็ได้ประทานลงมาซึ่งว่ามาเกลือเลวอยู่ด้วยอิมานของมันจะไม่ทำให้อิมานของพวกเจ้าสูญหายไปอิบนุอับบาสอธิบายบอกว่าหมายถึงว่าคิดแบบแรกที่พวกเจ้าเคยหันหน้าไปยังไปตามละหมาดเนี่ยและการที่เชื่อนบีและปฏิบัติตามนบีในคิบลาที่สองที่ละหมาดไปแล้วยังในตุนมักดิสนี่นะผลบุญก็ไม่เสียหายบันทึกเหมือนเดิมบางคนบอกโอ้ฉันละหมาไปเยอะแล้วละหมาจะมาชิดปีเนี่ยอุซัลลีมาตลอดนี่มันจะใช้ได้หรือถ้าไม่รู้อ่ะนะถ้าไม่รู้เนี่ยท่านได้บุญในส่วนที่ท่านทำถูกต้องที่ทำผิดเนี่ยเราไม่เอาโทษแต่ถ้าเรารู้แล้วยังดีรู้แล้วไม่ยอมรับนี่นะครับที่จะเป็นข้อเสียหายสำหรับท่านนะครับอายะสองอายะที่เราได้ศึกษาในสองสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับมีบทเรียนมากมายในชีวิตของเราอันเป็นจังหวะที่ขอฝากไว้กับพี่น้องนะครับให้เป็นแนวทางแนวปฏิบัติในชีวิตของผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك